वचन शंभुर्भगवान् बादरायण नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रयेन त्वया भारत तैल पूर्ण ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तम् नृसिंहमहं भये विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख शौनक भीष्मदाल्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमाम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर

साधक जगत के लिए परमोपयोगी, साधकों के लिए मृत संजीवनी के जैसा उपकारी सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। साधक के हृदय की ऐसी कोई भी जिज्ञासा नहीं है जिसका सम्यक और समुचित समाधान विनय पत्रिका के माध्यम से न हो जाए। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहा करते थे, कलिकाल में समर्थ सद्गुरु मिलना अत्यंत दुर्लभ जैसा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में साधक क्या करें, किसका आश्रय लेकर अपने मानव जन्म को सफल करें, तो वे कहते थे समर्थ सद्गुरु का कार्य श्री विनय पत्रिका करती है। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस ग्रंथ का आश्रय लिया है। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जिनका जन्म मिथिला में हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार में मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में छतोनी गांव में प्रेम भिक्षु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। पूज्य श्री सदगुरु काश्मीरी बाबा जी महाराज ने अनुग्रह पूर्वक उन्हें विजय मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी, श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी। और अपने सदगुरु का केवल एक चातुर्मास तक ही उन्हें सान्निध्य प्राप्त हुआ। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हमारा तुम्हारा आखिरी मिलना है, ये पहला और आखिरी, इसी काम के लिए हम आए थे, हमारा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं, चले गए। मैं आपके साथ ही रहूंगा। बोले नहीं, अब तुम साधन करो। तो भगवान आपने तो कहा है कि हम द्वारा आएंगे नहीं, मैं तो एकदम नया अभी अभी भगवत शरणागति में आया हूँ, कैसे मेरा आगे का साधन पथ कैसे तय होगा। गुरुदेव ने विनय पत्रिका उन्हें प्रदान की और कहा विनय पत्रिका इस कलिकाल में साक्षात सद्गुरु स्वरूप है, विनय पत्रिका के रूप में तुम अनुभव करना कि मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। जो कुछ पूछना है, जानना है, करना है, पाना है, सब इसी ग्रंथ से हो जाएगा। और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने विनय पत्रिका का आश्रय लिया। कैसा अद्भुत जीवन, कैसा अनुपम जीवन था उनका, वाणी का विषय नहीं। आज 50 वर्ष उन्हें भगवत धाम गए हो गया है, लेकिन आज भी 7-8 जगहों पर अखंड श्री राम जय राम जय जय राम संकीर्तन हो रहा है बिना पैसे के। तो उन संत का कैसा प्रभाव होगा, 18-18 घंटे वे कीर्तन में स्वयं बैठते थे। कितने घंटे? रोज। दो ढाई घंटे बलपूर्वक उनको प्रार्थना करके लिटाना पड़ता था, कीर्तन में ही विश्राम करते थे। उनके रोम रोम से विजय मंत्र का श्रवण अधिकारी लोगों ने किया। साक्षात श्री रघुनाथ जी का अनेकों बार दर्शन उन्हें हुआ था। अपने संपूर्ण जीवन में दो ही वस्त्र रखे, एक पहनने का एक ओढ़ने का, कोई संग्रह परग्रह नहीं किया, कंचन कामनी के स्पर्श से सर्वथा विमुक्त रहे, अपने लिए एक इंच भूमि नहीं खरीदी, एक फूस की झोपड़ी तक नहीं डाली, परम वीतराग जीवन, अनुराग से परिपूर्ण जीवन। जिन लोगों ने उनका दर्शन किया है, लगभग 50 वर्ष से तो ऊपर उनको, ये 50 वर्ष हो रहे हैं उनको, 1970 में भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने, और 50 साल हो गया। श्री चैतन्य चरितामृतम में श्रीमन महाप्रभु जी के प्रेम के जो लक्षण हैं, जिनको महाप्रभु जी में तो महाप्रभु जी के जैसे हैं, उनकी समता तो कोई जीव कर ही नहीं सकता, क्योंकि साक्षात गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए, उस अपूर्व प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए, विरह का आस्वादन करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में, श्री सचिनंदन के रूप में, श्री गौरहरि के रूप में प्रकट हुए। वो तो अनिर्वचनीय है, किंतु आश्चर्य जरूर होता है कि ऐसे भी प्रेम के लक्षण होते हैं। पर प्रेम भिक्षु जी महाराज के प्रेम के लक्षण जिन महानुभावों ने देखे हैं, उन्हें फिर आश्चर्य नहीं होता था। जब इन महापुरुष में ऐसे प्रेम के लक्षण प्रकट हैं, तो श्रीमन महाप्रभु जी में कैसे प्रेम के लक्षण होंगे, वो वाणी का विषय है। नल खोल देने पर जैसे पानी बहे, ऐसे आप कीर्तन में जब नृत्य करते थे, नेत्र उलट जाते थे और नेत्रों से झरझर आंसू इतने बहते थे कि वे जितने क्षेत्र में नृत्य करते थे, वहाँ की धरती आंसुओं से स्वेद से भीज जाती थी, कीच हो जाता। जब वे मूर्छा में चले जाते थे, उनके वस्त्र निचोड़ने पर बाल्टी भर स्वेद भर जाए, ऐसा आश्चर्यचकित थे चिकित्सक के किसी मनुष्य के शरीर से इतना पानी निकल जाए वो जीवित नहीं रहेगा, ये आंसू आ कहां से रहा है। रोमांच में रोम खड़े हो जाना तो आपने सुना है, पर आपको प्रेमावेश होता था तो जैसे हम पंचकेश रखते हैं, ऐसे पंचकेश प्रेम भिक्षु जी महाराज के थे, जो सिर के बाल सीधे खड़े हो जाते। हुंकार करते थे तो पांच पांच सात सात हाथ ऊपर उछल जाते थे, अद्भुत। उन श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का संपूर्ण जीवन हरि नाम के लिए समर्पित था, और उन्होंने कहा था किसी ने पूछा आप पाप किसे समझते हैं, उन्होंने कहा श्री हरि नाम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए महापाप के जैसा है, श्री हरि नाम के अतिरिक्त कुछ भी सुनना मेरे लिए महापाप के जैसा है, ऐसा जिनका जीवन था। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे देह के छूटने के अनंतर मेरे शरीर को जल समाधि द्वारिका धाम में गोमती सागर संगम में दी जाए, और उस समय भी विनय पत्रिका को मेरे वक्षस्थल से अलग न किया जाए, छाती पर विनय पत्रिका पधरा कर मुझे जल समाधि दी जाए। उन श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा प्रेरित संकीर्तन राजकोट संकीर्तन मंदिर में पहली बार प्रेम भिक्षु जी महाराज के परिकर के आग्रह पर विनय पत्रिका पर प्रवचन हुआ था 10 दिन का। उसमें क्रमशः नहीं था, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके पूरे ग्रंथ का कुछ न कुछ भाव कहा गया था, किंतु तब से मन में जरूर ऐसा भाव था कि कभी भगवान अनुग्रह करें इस अपूर्व अनुपम ग्रंथ के ऊपर चर्चा करने का क्रमशः अवसर मिले। और वह अवसर भगवान की करुणा ने कोरोना के माध्यम से भगवान की करुणा ने वह अवसर दिया। वैशाख कृष्ण एकादशी से ये विनय पत्रिका का प्रवचन दैनिक आरंभ हुआ है। बीच में अपरिहार्य कारणों से 2-3 दिन का ही विराम रहा बस, और बाकी प्रतिदिन प्रायः प्रतिदिन के क्रम से ये चल रहा है। कितना समय हो गया दिन मनुदास जी? वैशाख कृष्ण एकादशी से वैशाख शुक्ल एकादशी 15 दिन तो ये हो गए, 5 दिन और समझ लो तो 20 दिन, वैशाख के 20 दिन हैं, और पूरा जेठ, पूरा आषाढ़, 60 और 20 80, और गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से यहाँ, गुरु पूर्णिमा तक वृंदावन में और गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन यहाँ, कितने दिन हो गए? 18-20 दिन यहाँ हो गए, 18 दिन यहाँ हो गए, तो लगभग 90 दिन से ऊपर। मैं गणित जानता नहीं इसलिए एकदम सही संख्या नहीं बता सकता, पर 90 दिन से ऊपर हो रहा है। और अब भी एक चिंता और लग गई है कि ये कैसे पूरा होगा, इसलिए कल हमने जल्दी जल्दी 2 पद पूरे किए, और अभी इतने गंभीर पद हैं भगवान श्री राम के तात्विक स्वरूप के विवेचन में कि हमारे विचार से एक एक पद की चर्चा में कम से कम 2-3 दिन का समय चाहिए। लेकिन अब हम प्रयास ऐसा करेंगे कि हम जल्दी ये गंभीर सिद्धांत के पद कहके आगे, क्योंकि अभी तो केवल जिन आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में विनय की पत्रिका प्रस्तुत कर रहे हैं, तो पहले पत्रिका माने पत्र, पत्र लिखते हैं तो पहले विशेषण लिखते हैं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय नित्य अर्चनीय अनंत श्री सम, ऐसा कुछ कुछ लिखते हैं, संत शिरोमणि भक्त शिरोमणि ऐसा कुछ लिखते हैं, भक्त प्रवर जो भी जिस योग्य होता उनको उपाधियों से विभूषित करते हैं हम लोग। तो अभी तो गोस्वामी जी केवल पत्र लिखने के पूर्व अपने रघुनाथ जी को विशेषणों से युक्त कर रहे हैं, विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं, ये विशेषण विशेषण ही चल रहे हैं। अब अपने हृदय की बात, मन की बात विनय के रूप में क्या कहेंगे, वे पद कहना भी बहुत आवश्यक है। भाद्र पूर्णिमा तक तो यहाँ निवास है ही, और हमारा विचार है कि हम कैसे भी करके भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम इसे पूरा करना चाहेंगे। ग्रंथ को यहाँ भादो पूर्णिमा तक नहीं हुआ तो भी आगे क्रमशः थोड़ा थोड़ा चलाकर इसको पूर्ण करें। अयोध्या जी में श्री रामहर्षण कुंज वाले सरकार के कृपाभाजन अनंत श्री समलंकृत प्रातः स्मरणीय पंचरसाचार्य श्रीमत स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के कृपा भाजन, श्री मथुरा दास जी महाराज ने इस दास को आज्ञा दी। वयोवृद्ध संत हैं, बड़े नाम जापक संत हैं, सरकार की अंतिम क्षण तक सेवा का सौभाग्य उन्हें मिला। ऐसे श्रद्धे श्री मथुरा दास जी महाराज वयोवृद्ध महापुरुष उन्होंने आंख में आंसू भर के कहा कि हमारा बुढ़ापा है, कितना समय पता नहीं, आप एक बार कम से कम पूरी विनय पत्रिका सुना दीजिए, साधकों का बहुत हित होगा। राजकोट वाली विनय पत्रिका के प्रवचन से न जाने कितने लोग भगवान के चरणों में समर्पित होकर भजन में लग गए। नई नई अवस्था के बालक नाम जप में प्रवृत्त हो गए। तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव विनय पत्रिका का अनुभव में आया। तो इस ग्रंथ के माध्यम से न जाने कितने जीवों का कल्याण होगा। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के साथ दास पहली बार जब करह गया तो सबसे पहले हमने करह में पूज्य श्री करह बिहारी सरकार को झूमते हुए विनय पत्रिका के पदों का श्रवण करते हुए हमने दर्शन किया और उस पदगान में पूज्य मामा जी भी विराजते थे और वे भी कुछ पद गाते थे विनय पत्रिका के। इसके बाद एक बार पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी ने ही आज्ञा दी दास को कि भैया श्री करह बिहारी सरकार की वाणी है कि कोई भी 11 पद नित्य भगवान को विनय पत्रिका के सुनावे 11-11 के क्रम से। आखिरी दिन 11 और 4 15, आखिरी दिन 15 पद करना पड़ता है और 23 दिन में चौबीसवें दिन में ये ग्रंथ का विश्राम हो जाता है। 24वें दिन क्या 23 दिन में, क्यों 4 पद और कर लो तो 23 दिन में ग्रंथ का विश्राम हो जाता है। कोई कामना हो तो कामना की पूर्ति अवश्य हो जाएगी, तत्काल समाधान मिलेगा, और कोई कामना न हो तो शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग और भगवान की अनुभूति उसे अवश्य हो जाएगी, ऐसा पूज्य महाराज जी ने कहा। हमारा नियम तो नहीं चल पाता लेकिन हम प्रयास जरूर कर रहे हैं कि हम 11 पद रोज विनय पत्रिका के नित्य पाठ के रूप में पाठ करें, बड़ा सुख मिलता है। संभव हो सके तो आप लोग भी करें, बड़ा लाभ होगा, बहुत अच्छा लगेगा। प्रवचन में तो थोड़ा ही विषय कहा जाता है लेकिन रोज पाठ करेंगे तो उसका जो सुख मिलेगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। तो अब अधिक समय न लेते हुए हम पद का आरंभ करते हैं। पद संख्या 53 तक हो चुका है। पद संख्या 54 तक हो चुका है। आज पद संख्या 55 का स्मरण हमें करना है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। यद्यपि ये बहुत गंभीर पद हैं लेकिन फिर भी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इनका केवल सरलार्थ करते हुए हम आगे बढ़ें। देव संत संताप हर विश्व विश्राम कर, राम का मारी अभिराम कारी, राम का मारी अभिराम कारी, शुद्ध बोधायतन सच्चिदानंद घन सज्जनानंद बरधन खरारी शील समता भवन विषमता मतिशमन राम रामा रमन रावणारी खड्ग कर चरम वर बरम धर रुचिर कटी तूण शर शक्ति सारंग धारी तूण शर शक्ति सारंग धारी सत्य संधान निर्वाण प्रद सर्वहित सर्व गुण ज्ञान विज्ञान सघनतम घोर संसार भर शरवरी नाम दिवसेस खर किरण माली। वाह। तपन तीक्षण तरुण तीव्रतापघ्न तप रूप तन भूप तम पर तपस्वी। यहां ध्यान दें साहित्य प्रेमी, इस पूरे पद में अनुप्रास कितना अद्भुत है। ता से शुरू करेंगे तो ता, पा से शुरू करेंगे तो सप्पा। देखो ध्यान दें, तपन तीक्षण तरुण तीव्र तापघ्न तप रूप तन भूप तम पर तपस्वी। अम्मा मान मद मदन मत्सर मनोरथ मथन मोह अंबोधि मंदर मनस्वी। वेद विख्यात बरदेश बामन विरज विमल बागीश वैकुंठ स्वामी। विमल बागीश वैकुंठ स्वामी काम क्रोधादि मर्दन विवर्धन क्षमा शांति विग्रह विहगराज गामी। परम पावन पाप पुंज मुंजाटवी अनल इव निमिष निर्मूल करता भुवन भूषण दूषणारि भुवनेश भूनाथ श्रुतिमाथ जय भुवन भर्ता। अमल अविचल अकल सकल संतप्त कली विकलता भजनानंद राशि भजनानंद राशि उरग नायक शयन तरुण पंकज नयन क्षीर सागर अयन सर्ववासी। सिद्ध कवि कोविदानंददायक पदद्वंद्व मंदात्म मनुजैर दुरापम यत्र संभूत अतिपूत जल सुरसरी दर्शना देव अपहरति पापं। दर्शना देव अपहरति पापं दर्शना देव अपहरति पापं। नित्य निरमुक्त संयुक्त गुण निर्गुणानंद भगवंत नियामक नियंता विश्वपोषण भरण विश्वकारण करण शरण तुलसीदास त्रास हंता शरण तुलसीदास त्रास हंता देव संताप हर देव संत संताप हर विश्व विश्राम कर राम कामारी अभिरामकारी राम कामारी अभिरामकारी राम कामारी अभिरामकारी। यहां एक बात दास विशेष रूप में निवेदन करे, पहले ये बात आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अनन्यता का भाव अपने आराध्य इष्ट के प्रति, अनन्यता का भाव ज्ञापित करते हुए समस्त स्वरूपों को अपने आराध्य श्री राम जी का ही स्वरूप माने। अभी आप लोग दशावतार सुन चुके हैं तो दशावतार में राम जी ही दसों अवतारों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, श्री राम जी अवतारी हैं। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक दृष्टि दी कि हम अपने आराध्य के स्वरूप को जब सभी स्वरूपों में अनुभव करेंगे तो पर निंदा पर चर्चा भेद दृष्टि और बड़े छोटे की भावना के कारण जो अपराध बनते हैं भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि करने से, उस अपराध से हम बच जाएंगे। यहाँ इस पद में एक विशेषता है, इस पद में क्षीराब्धि वैकुंठ साई, क्षीराब्धि वैकुंठनाथ, शीरशाई शेषशाई भगवान नारायण, उनके रूप में भी हमारे रघुनाथ जी हैं। महावैकुंठ त्रिपाद विभूति में महाविष्णु के रूप में भी हमारे रघुनाथ जी हैं। जितने भी वैकुंठ हैं, चाहे लोकालोक बाला वैकुंठ हो, क्षीराब्धि वैकुंठ हो, रमा वैकुंठ हो, महावैकुंठ हो, भू वैकुंठ हो, समस्त वैकुंठों में हमारे रघुनाथ जी ही, कहीं शेष साई रूप में तो कहीं महाविष्णु के रूप में तो कहीं भौमा पुरुष के रूप में, सर्वत्र मेरे प्रभु ही विराजमान हैं। ये भाव उन्होंने दिया, इसलिए राम कृष्ण नारायण और उनके किसी भी स्वरूप के प्रति भेद की दृष्टि भेद की बुद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी की कल्पना में भी नहीं है, और यही दृष्टि शुद्ध दृष्टि है, इसके बिना बारंबार अपराध बनेंगे। यहाँ देव को ये संबोधन है, संत संताप हर। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप संतों के संताप का हरण करने वाले हैं। यहाँ गोस्वामी जी को कहना चाहिए था, जीव संताप हर, आप जीवों के समस्त संतापों का हरण करने वाले, ये कहना चाहिए था आपको। लेकिन जीव संताप हर न कहकर संत संताप हर क्यों कह रहे हैं? इसका आशय ये है कि जीवों के पाप ताप संताप को दूर करने वाली बात तो पूर्व के अनेकों पदों में अनेकों स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह चुके हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष बात कहना चाहते हैं। यहाँ यह कहना चाहते हैं कि सामान्य सृष्टि के जो जीव हैं, उनके भीतर का संताप और संतों के हृदय में जो संताप होता है, इन दोनों प्रकार के संतापों में बहुत अंतर है। संसार के जो जीव दुखी है ना, अपने प्रारब्ध से अपने दुख से तो दुखी हैं ही, दैहिक दैविक भौतिक आदि तापों से तो वे दुखित हैं ही। कई बार यह जीव इतना अधिक इसकी वृत्ति नीचे की ओर चली जाती है कि अपने दुख से उतना अधिक दुखी नहीं होता जितना दुखी वह दूसरे को सुखी देखकर हो जाता है। अब देखो, अब दूसरे को सुखी देखकर वो संताप में आ गया, दुखी की बात है कि नहीं? अपने दुख से ज्यादा दूसरे के दुख से सुखी है और अपने सुख से ज्यादा दूसरे के दुख से दुखी है, ऐसी स्थिति। तो संसारी पुरुषों के संताप के अनेक कारण होते हैं। क्या करें, पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, संताप है। इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ी, नौकरी नहीं लगी, संताप है। ब्याह नहीं हुआ तो भी संताप है, ब्याह हो गया तो भी संताप है, अच्छी पत्नी नहीं मिली, अनुकूल नहीं है तो भी संताप है, वो भी हो गया तो अच्छी संतान होनी चाहिए इसका संताप है, फिर संतान का संताप है, संतान का भी संताप है। एक सज्जन उनको पुत्र की संभावना नहीं थी, पर भगवान की दया हुई, पूज्य सदगुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के आशीर्वाद से उनको पुत्र हो गया। बड़े अधिकारी थे, उस समय मोबाइल फोन नहीं चले थे, ये जो लैंडलाइन वाला फोन है वो था, तो फोन पर फोन खाक चौक में आए, हम पूजा में थे महाराज, फोन की घंटी बजती महाराज जी हल्ला मचाते थे, दौड़ो दौड़ो, क्यों? कहते फोन माने फौरन, हैं? कहते रकार का लोप हो गया तो फौरन से फोन बन गया, जल्दी दौड़ो। उनके इतने भोले महापुरुष थे, उनके मन में ये था कि घंटी बजती तो पैसा लगता है, इसलिए भी वो चाहते थे, अरे पैसा धकाधक पैसा खर्च हो रहा है, दौड़ो दौड़ो, उठाओ, क्या कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो महाराज फोन छूते नहीं थे, वो फोन पर बात करते नहीं थे, और उसमें भी निश्चित लोग थे कि अमुक व्यक्ति उठावे फोन, हमको भी कभी कभी उठाना पड़ता था। तो उन महानुभाव का फोन आया, बोले महाराज जी गुरुदेव की कृपा हो गई, घर में किलकारी गूंज गई, और तो बस भंडारा कराओ, साधुओं को न्योता करो और महाराज जी से अनुमति ले लो, कुछ करना है, उत्सव करना है, ये वो बहुत प्रसन्न था, स्वाभाविक प्रसन्न था। महाराज जी बोले कहां से किसने क्या बोला, मैं सब बात बताई। अरे बोले धैर्य रखो, ये संसारी लोग हैं, कभी सुखी कभी दुखी, बस इतना कह के चुप हो गए, उत्तर कुछ नहीं दिया, क्या कहना है। घंटे भर पीछे फिर फोन आया, जोर जोर से रो रहा था। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे। बोले महाराज बच्चा ऑक्सीजन पर है, अभी तो घंटा भर ही जन्म हुआ और डॉक्टर कुछ निश्चित नहीं कह पा रहे हैं। रोकर गुरुजी से कहना कि महाराज यदि छीनना था तो दिया ही क्यों, कैसे भी हमारे बच्चे को बचा लो महाराज। हमारे महाराज अब कौन बोलता, किसका फोन था, मैंने उसी का फोन था। अच्छा क्या बोला, ये बोला तो महाराज जी बोले देख लो, अभी नौबत भजवा रहा था, भंडारे करवा रहा था, अब रो रहा है, इसी का नाम है संसार का सुख दुख। महाराज जी बहुत दुखी है, कहता है कि कैसे भी बच्चे की जान बचाओ। महाराज जी ने तुरंत हाथ पैर धोए बाल्टी से, कुआ से जल खींच के, और शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ाई, ठीक हो गया, कह दें इधर तुलसी चढ़े उधर बालक ठीक हो गया। अद्भुत महापुरुष। तो संसार के सुख दुख इनका कोई अस्तित्व नहीं है, उसी बात से अभी सुखी है, उसी बात से कौ दुखी हो जाए। चाहे पुत्र का जन्म हो, चाहे पुत्र का विवाह हो, किसी बात को लेकर बहुत प्रसन्न हो जाता, किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो जाता। संसार की स्थिति तो ऐसी है, संसार में सुख है ही नहीं, सुखाभास है। और संसार का सुख जानते हैं कैसा है, हम थोड़ी देर के लिए किसी ऐसे हंसी खुशी के प्रसंग में आकर के, हंसी खुशी का प्रसंग पा करके हम अपने दुख को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसी बात का सुख संसार में है, बाकी संसार में सुख है ही नहीं। विद्वान पुरुष का निर्णय भी यही होगा और सर्वथा अपठित मूर्ख व्यक्ति का निर्णय भी यही होगा कि संसार दुख में है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। किस चीज का सुख है महात्माओं को, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद शोच नहीं सपने, नाम प्रसाद शोच नहीं सपने। नाम की कृपा से स्वप्न में भी उन्हें शोक नहीं होता। इसलिए जीव संताप हर न कहकर यहाँ संत संताप हर कहा जा रहा है राम जी को। संतों का संताप असामान्य होता है, जीवों का संताप अलग प्रकार का है, उसको तो हम बता ही चुके हैं अभी। और संतों का संताप अलग प्रकार का होता है, ये संतों का संताप क्या है। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये संताप है, यहाँ कोई बेटा बेटी का दुख नहीं है, कोई शरीर बीमार हो गया इसका दुख नहीं है, मैया बाप की चिंता का दुख नहीं है, बेटा बेटी पोता पोती का दुख नहीं है, व्यापार धंधे का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि ऐसे ही जन्म समूह सिराने। हे नाथ, एक दो जन्म नहीं, ऐसे न जाने कितने जन्म हमारे नष्ट हो गए, क्या यह जन्म भी नष्ट हो जाएगा? अब तो कृपा करो। जो अनाथ हित हम परने हू तो प्रसन्न हुए यह बर दे। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखही हम स्वरूप भरि लोचन करहु कृपा प्रणतारति मो। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रहो न जाए। बंक चिते मुस्काय के सुंदर बदन दिखाय लोचन तरफे मीन जो। जुग भर घरी बिहाय दर्शन को नैना तपे बचन सुनन को कान मिलवे को ही रात पे जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए। गर्मी हो बरसात हो ठंडी हो कोई उत्सव हो कोई ऋतु हो विरही प्रेमी उनके भीतर तो एक ही संताप रहता है, प्रियतम का अपलक दर्शन कब होगा, वो घड़ी कब आएगी जब इन्हीं नेत्रों से उनको निहार कर हम धन्याति धन्य बने। हमें स्मरण है श्री मोहनदास जी भी संभवतः उस संस्मरण के साक्षी होंगे। बाबा आप भी थे उस समय जब बक्सर दमोह वाले दादाजी ने गाया था, श्री मदन बाबा भी थे, श्री मोहनदास जी थे। दमोह के एक महान सदग्रहस्थ संत नामानुरागी संत पूज्य पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित दादाजी वो बरसाने में गह्वर बन में थे, सन मुझे स्मरण में नहीं है। और ये अवसर था होली का और पूज्य बक्सर वाले मामा जी प्रतिवर्ष होली में राधाष्टमी पर दो अवसरों पर बरसाना जाते ही थे। तो प्रथम बार निकट से दादाजी का और पूज्य बक्सर वाले मामा जी का मिलन हुआ। दास मध्यस्थ था इसलिए इधर मैंने दादाजी को भी मामा जी की महिमा सुनाई थी और मामा जी को दादाजी की महिमा सुनाई थी और दोनों का मिलन गह्वरवन ब्रह्मचारी जी के कुआं के रास मंडल पर हुआ। दास उस घटना का साक्षी। बातचीत नहीं हुई ज्यादा, बस सजल नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखा और महाराज जी की बक्सर वाले महाराज जी की विनम्रता तो क्या कहना, वे तो साष्टांग दंडवत के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे। ये गौरव अपने में रखते ही नहीं थे कि मैं विरक्त संत हूँ और ये गृहस्थ पंडित हैं, ये वो भाव नहीं रखते थे। उनके जैसी विनम्रता तो उन्हीं में थी। परस्पर एक दूसरे को प्रणाम करने लगे और जब बैठ गए तो मामा जी ने हाथ जोड़ के एक ही बात कही, दादाजी कुछ सुनाइए, यही तो कहा। और उन्होंने हारमोनियम पर केवल एक पंक्ति गाई, आगे पीछे कुछ नहीं, एक पंक्ति। और गाते समय उन्होंने नेत्र नहीं खोले, अविरल अश्रुधार दादाजी के नेत्रों से जड़ी लगी आंसुओं की, और पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के नेत्रों से भी अविरल अश्रुधार लगी। भाई जितने लोग थे सब रस सिंधु में डूब गए। आप सोच रहे होंगे क्या गाया होगा, होली का अवसर कैसा होता है सब जानते हैं, होरी का हुरदंग, होरी का हुरदंग, मर्यादित लोग भी होली के समय अमर्यादित हो जाते हैं, लेकिन उस होली के हर्षोल्लास में, होरी के हुरदंग में दादाजी क्या गा रहे थे, बहुत विलंबित में, हम तो उतना विलंबित गा भी नहीं पाएंगे। सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे री, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो। ये अपने मोहन को खोज रहे थे और इतना रुदन हुआ, आश्चर्य। आप सोचें कि आगे आगे कुछ नहीं, केवल इतना ही गाया, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो। कुछ मामा जी ने भी सफल माना, इस बार बरसाने में होली महोत्सव पर आना सफल हो गया, दादाजी जैसे प्रेमी संत का दर्शन। यही है संताप। और उन्हें कोई बेटा बेटी, रुपया पैसा, मकान दुकान, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य ये नहीं मिला या कमती मिला, इसका संताप नहीं, इसको तो वो विष के समान त्यागते हैं। उनको एक ही संताप है कि हे नाथ, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, हे प्रियतम, आपके दर्शन के अभाव में, विरह में, एक एक पलक गिराने का समय युगों के जैसा व्यतीत हो रहा है, जिसको गोपी गीत में गोपियों ने कहा, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यता। चक्षुषा प्रावृषायितम, नेत्र सावन भागों की घटा बने हुए हैं, शून्यायितम जगत सर्वम, ये सारा जगत सूना लग रहा है, गोविंद विरहेण में। और महाराज ये विरह का संताप जिसके हृदय में आ गया है वही वस्तुतः संत कहलाने के योग्य है। हमारे जैसे सूखे ठूंठ के जैसे अत्यंत कठोर हृदय के, वज्र हृदय के, नीरस हृदय के व्यक्ति चाहे जैसी संत की वेशभूषा बना लेवे, पर ईमानदारी से संत कहलाने के योग्य नहीं। संत कहलाने के योग्य वही है जिसके मन में यह संताप जग गया है कि अब तक सरकार नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले। बहुत ध्यान से सुने, मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या न आवे, श्री नाम के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। भगवान नाम के खूब नाम जप करो, नाम जपते जपते जपते जपते कंठ में नाम उतर जाएगा। जिसको हमारे यहाँ संतों की सिद्धों की भाषा में हजपा जप कहते हैं, निरंतर नाम नाम उच्चरित होने लग जाता है। बैखरी वाणी से जब मध्यमा वाणी में नाम पहुंचता है तो निरंतर नाम जब शुरू हो जाता है, सोते जगते खाते पीते चलते फिरते मलमूत्र त्याग की क्रिया के काल में भी नाम से विमुक्ता नहीं होती है, निरंतर नाम चलता है। इसकी जब सिद्धावस्था होती है तो रोम रोम से नाम प्रकट होने लग जाता है, रोम रोम हर ठौर से भाई रंकार धुनी हुए सदाई। लेकिन हम निवेदन करें, नाम जपते जपते जब नाम कंठ से हृदय में उतरता है तब संताप जगता है। विरह तब जगता है जब बैखरी जिह्वा पर प्रतिष्ठित नाम कंठ से उतर के हृदय में आ जाए। हृदय में नाम आ जाएगा तो विरह जागृत हो जाएगा। इसलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं, नाम हृदय से जपिए, मंत्र राज हृदय से जपिए, जिह्वा तक सीमित न रहो, जिह्वा से कंठ में आना चाहिए, कंठ से हृदय में आना चाहिए। और जब हृदय में आ जाएगा तब फिर एक एक पल कल्प कल्प के जैसा बीतेगा। उस समय जो भगवत विरह का जो सुख है, जो आनंद है, उस समय ठाकुर जी फिर आहा, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपत्यस्य चित्रधा रुरुदुस स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासा मा विभूत छौरी ही स्मय मान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर सृगवी साक्षात मनमत मनमथा। जब वह रुदन करता है तो भगवान सामने हो जाते हैं। पर ये जो संताप है महाराज जी, ये बार बार दर्शन होने के बाद भी तृप्ति होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? ये तो प्रेम की विशेषता है। निस्दिन अरवरात मिलवे को मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, तुव मुख चंद्र चकोर ये नैना। श्री भगवत सिंह जी महाराज का पद है, तुव मुख चंद्र चकोर ये नैना। ये प्रेम की अपूर्व बात है। अब मीरा जी कहती है, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन धावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, भनक सुनी हरि आवन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन बावन की। उमड़ घुमड़ चाहूं दिसते जाए, उमड़ घुमड़े चहु दिसी से आयो, दामन दम के झर लावण की। दामन माने बिजली, दम के झर लावण की। बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सा। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल गावन की। बरसे बदरिया सावन की, हे जी बरसे बदरी सावन की। सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की। बरसे बदरिया, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सा। इसलिए संत संताप हर, वेश तो हमारा संत का है, पर इस वेश के अनुरूप जो भगवत विरह हमारे हृदय में होना चाहिए, वह भगवत विरह हमारे भीतर नहीं है। ये कब होगा? जब संत वेश के साथ संचोचित लक्षण भी हमारे जीवन में अवतरित हो जाएंगे। और ये केवल नाम जप से, हरि गुरु संतों का अपराध मन वाणी क्रिया से न बने, हरि गुरु संतों के अपराध से बचते हुए श्री नाम का आश्रय लेकर के भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के संतों के चरित्र का आश्रय लेकर के ये सारे संतोचित गुण लक्षण हम अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और ये जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो निश्चित ही वह व्याकुलता जगेगी जो श्री राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए अत्यंत अपेक्षित है। तो संत संताप हर, दीन बंधुदास जी, संत संताप हर समझने के लिए पहले संत को समझना पड़ेगा, क्योंकि जीव संताप हर शब्द नहीं है, संत संताप हर, संतों का संताप हरने वाले हैं। संतों के लक्षण क्या हैं? बड़े प्यारे लक्षण हैं मानस जी में। विषय अलंपट शील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, ये संत लक्षण। विषय अलंपट शील गुणा कर। लंपट किसको कहते हैं और अलंपट किसको कहते हैं? लंपट जानते किसको कहते हैं? लंपट एक तरह की गाली है, लंपट उस व्यक्ति को कहते हैं, विषय लंपट उस व्यक्ति को कहते हैं जो विवेक को, विचार को, विज्ञान को, सदाचार को एक कोने में धर के केवल अपनी वासना की पूर्ति करता है। आप कुछ भी कहो, चाहे नरक का भय दिखाओ, चाहे उसको फांसी का भय दिखाओ, पर वो विषय का त्याग नहीं कर सकता, भोग की वृत्ति का त्याग नहीं कर सकता, न रूप का, न रस का, न गंध का, न शब्द का, न स्पर्श का, कोई विषय छोड़ नहीं सकता। ऐसे लोगों को विषय लंपट कहते हैं। बहुत ध्यान से सुने, देह है और देह में इंद्रिय हैं, तो इंद्रिय अपने विषय का अनुभव करेंगी कि नहीं करेंगी? आंख है तो आंख देखेगी कि नहीं देखेगी? कान है तो कान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? नाशिका स्वाद सूंघेगी कि नहीं सूंघेगी? जीवा स्वाद लेगी कि नहीं लेगी? समस्त इंद्रियां अपने अपने विषय का अनुभव करती हैं, सामान्य व्यक्ति के नहीं, महात्माओं की इंद्रियां भी करती हैं। हम आपसे न देख, हम तो खैर महात्मा है ही नहीं, पर नक्शा तो महात्मा के जैसा है। महात्मा के जैसी, साधु के जैसी, संत के जैसी आकृति तो है, तो संत में ना आवेंगे तो आकृति गण के अनुसार तो आई जाएंगे। हमारे व्याकरण में एक आकृति गण होता है, तो संत के जैसी आकृति हो तो भी तो संत में ही लोग तो यही मानते हैं, भले ही संत हो चाहे ना हो। संत खाते पीते सोते देखते सुनते सूंघते भोगते न हो, ऐसा नहीं है, पर उन विषयों के प्रति उनका लंपट भाव नहीं होता है। ध्यान में आई बात? क्या ये रूप देखने को ही मिलना चाहिए, ये सुनने को ही मिलना चाहिए, ये छूने को ही, ये वृत्ति उनमें नहीं होती। स्वाभाविक रूप से और उसमें भी जो कुछ देखते सुनते हैं वो अमर्यादित नहीं, जो देखना चाहिए वह देखते हैं, जो सुनना चाहिए वह सुनते हैं, जिसका स्वाद लेना चाहिए उसका स्वाद लेते हैं, जो सूंघना चाहिए उसको सूंघते हैं, जो छूना चाहिए उसको छूते हैं, जो करना चाहिए उसे करते हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाते हैं, जो खाना चाहिए वह खाते हैं, जो पीना चाहिए वह पीते हैं, जो सोचना चाहिए वह सोचते हैं। ऐसी विवेक पूर्वक अपने देहेन्द्रियादि के व्यवहार को करने वाले जो महानुभाव हैं, उन्हें अलंपट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंपट। और संसारी पुरुष लंपट होते हैं, वो तो छोड़ नहीं सकते। विषय अलंपट शील गुणा कर, विषय अलंपट। विषयों के प्रति संत अलंपट होते हैं, और शील गुण के तो खजाने होते हैं, बड़े शीलवान होते हैं, और उनका अपना दुख तो होता ही नहीं, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं और दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाते हैं। ना अपना उनके पास दुख होता है, ना अपने अपना उनके पास सुख होता है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज बड़े आचारी विचारी महापुरुष थे, टकसाली महात्मा थे। 100 साल पहले महात्मा कैसे रहते होंगे, उसके उसका प्रतीक थे वो, नमूना थे उसका। हिम्मत है कि उनके आश्रम के भीतर कोई पैंट पजामा वाला घुस जाए? सबको धोती पहनना पड़ती थी, नहीं तो गमछा पहनो, ना पजामा चलेगा ना पैंट चलेगा। पंगत में नहीं बैठने देते थे, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो चाहे जितना बड़ा सेठ हो। बोले ये गोमांस भक्षियों के वेशभूषा वाले को हम पर भोजन नहीं कराते। एक बार महाराज कुछ ब्रजवासी ब्राह्मणों को न्योता दिया टोला मोहल्ले की, वो सब पैंट पजामा पहन के आए गए। महाराज जी तो पंगत से उठा दिया, उन्होंने पत्तल छीन लिया, उठा दिया पंगत। बोले गो ब्राह्मणों को बुलाया, ब्रजवासियों को बुलाया के अंग्रेजों को मुसलमानों को बुलाया, हमने भगा दिया। ये तो शायद छोटे होंगे, इनको पता नहीं होगा। तो महाराज जी पर केस कर दिया, मानहानि का दावा। मानहानि का दावा होता कि हमको बुलाया, हमको बुला करके हमको भगा दिया, हम वकील हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, हमारी मानहानि हुई। महाराज जी के एक शिष्य थे पंडित श्री जगन्नाथ शर्मा जी, हमारे गुरु भाई थे, बड़े पहले पुलिस में दीवान थे, बाद में नौकरी छोड़ के वो मथुरा मंदिर की सेवा करते थे। बहुत अद्भुत उनकी निष्ठा थी पूज्य गुरुदेव के चरणों में। तो आज नोटिस आ गया, महाराज जी तो अक्कड़ थे, वो पढ़ते वढ़ते भी नहीं थे। एक क्या आया नोटिस पढ़? बोले महाराज इसमें ये आया है कि आपने मानहानि की है और ये केस हो गया दर्ज। क्या होगा? बोले आपको जाना पड़ेगा अदालत में। क्यों, हमको क्यों जाना पड़ेगा? अरे बोले केस हो गया, जाना नहीं पड़ेगा। बोले जो हो सो हो, मैं तो आज तक गया नहीं, जटा रखा के केस में जाके खड़ा होऊंगा और कोर्ट में जाके खड़ा होऊंगा, मैं नहीं जा सकता। इसको खारिज कराओ। कैसे खारिज होगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, नोटिस का उत्तर देना पड़ता है, उत्तर दिया कि मेरे यहाँ मैंने न किसी को बुलाया और न मेरे यहाँ कोई उत्सव था, ये झूठ मूठ है, आप इसकी जांच कराइए। अब भंडारों का क्या प्रमाण है कि किसने भेजा था, कौन सी लिखा पड़ी हुई थी? खारिज हो गया महाराज जी के। पर खारिज हुआ तो हुआ, और जिन लोगों ने केस किया था उनके घर में उपद्रव शुरू, हाँ अपने आप राम जी का डंडा चलना शुरू। अब लोगों को जब उल्टे पलटे होने लगे लोग, तो सब समझ गए कि बाबा का अपराध बना है। रोते हुए महाराज जी के चरणों में, बाबा क्षमा कर दो, हम लोग मर जाएंगे ब्रजवासी। महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले देखो भैया, राम जी का डंडा तो सब पे चलता है, अब बढ़िया चंदन मंदन लगा के आओ, खीर मालपुआ की रसोई करेंगे। महाराज सब ब्रजवासी सुंदर धोती पहन के चंदन लगा के आए। महाराज जी ने खीर मालपुआ का भोग ठाकुर जी को लगाया, पवाया दक्षिणा भी दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़े निर्भीक थे महाराज, महाराज जी झुकते नहीं थे किसी बात में। तो आचार विचार उनका बहुत था, कुत्ता आश्रम के भीतर घुस नहीं सकता। एक कुत्ता वाला महात्मा आ गया, बड़ा कुत्ता रखता महात्मा आ गया, इतनी जोर से फटकारा उसको के भगाया, बड़े प्रसिद्ध महात्मा, कुत्ता लेके आ गए, डंडा लेके महाराज ने उसको खदेड़ा, वो तो बाहर निकाल ही दिया और पूरे आश्रम की धुलाई करवाई। रे राम राम, है तेरी जय, रे तेरी, हे भगवान। ये तो हुआ उनका आचार विचार। और दुख कैसा? पर दुख दुखी, पर दुख दुख सुख सुख देखे। पर एक ब्रजवासिन माई सेवा करने आती थी, बड़ी बूढ़ी, तो महाराज जी उससे समाचार लेते थे मोहल्ला का। सुमित्रा, हाँ बाबा, और वृंदावन के समाचार सुना, टोला मोहल्ला के समाचार सुना तो सुना। अरे बाबा बड़ो बुरो है गो। कहा भयो? अरे मर गई बिचारी कुतिया, मर गई, छोटे छोटे पिल्ला, क्यों म्यू कर रहे हैं बाबा, आप किल्लाए रहे हैं छोटे छोटे। अरे राम राम, उसने ऐसा वर्णन किया कि उसकी कुतिया मर गई और जो है छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, नाली में पड़े हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं बाबा, बड़ो बुरो भयो बाबा। इतना सुनते ही मेरे आंखों के सामने की बात, महाराज जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अरे राम राम, उनकी मैया मर गई। अरे राम राम, उनकी मैया मर गई। अब कहा हो, अब कहा हो। ए सुमित्रा, जा जा जल्दी जा, ठंड को समय ला। तो तुरंत उनको नाली से बच्चों को निकलवाया, उठवाया, गुनगुने जल से स्नान करवाया, अग्नि चेता करके पीछे वाला गेट करके उनको तपाया, अपना पुराना कंबल बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए उनको दबा दिया। और अब छोटे बच्चे थे, कैसे करें, बहुत कम दूध आश्रम में हो रहा था, एक ही ठाकुर जी को भोग लगता था और महाराज जी थोड़ा लेते थे, थोड़ा थोड़ा सबको देते थे, बहुत कम दूध था। अपने दूध में से दूध कट बचा करके महाराज जी ने, महाराज तो फलाहारी करते थे, अपने दूध में से दूध बचाकर एक मिट्टी की कुंडी में उनको दूध रोटी सुमित्रा से मिड़वाते, उनको पवाते। थोड़े दिन में तो महाराज दूध रोटी खाने वाले मोटे क्यों नहीं होंगे, वो तो तीन चार पिल्ला थे, वो तो बढ़िया मस्त हो गए। आगे नहीं बढ़ने देते, तो उनको वहीं रखते, ठंड का समय। अब जब वो थोड़े तगड़े हुए तो कुई मुई कुई करके घूमने लग गए वो चौक में। तुम तो अरे ये सब क्रियाधृष्ट कर रहे हैं, अरे धुलाई करो, धुलाई करो, पोछा लगाओ, धुलाई करो। अरे बाबा कहाँ तक धुलाई, पहले दूध रोटी खवावे फिर कहें धुलाई करो, कहाँ तक बाबा धुलाई करूं, ऐसी बोलती तो मैया। तो महाराज जी बोले, उठ के खड़े हुए और छोटे छोटे पिल्लों से कहते, देखो दीन दुखी पे दया करना साधु का धर्म, हमारा काम हो गया, जाओ मांगो खाओ, जाओ मांगो खाओ, अब भीतर मत घुसना, जाओ मांगो खाओ। जैसे कोई उत्तम शिष्य गुरु की आज्ञा माने, वो चारों पिल्ले महाराज जी की बात सुनकर तत्काल गेट से बाहर हो गए, इसके बाद कभी जीवन में भीतर घुसे नहीं। और महाराज वो जब तगड़े हुए तो महाराज शाम को रात में गेट नहीं लगवाते थे खाक चौक का, कोणोरा मत लगाओ, क्यों, कहते हमारे चार चार द्वारपाल हैं, वो घुसने नहीं देंगे रात को किसी को, आश्रम वालों को तो पहचानते थे, वो दूसरे को घुसने नहीं देते थे, रास्ते से नहीं निकलने देते थे, बोले सब सुरक्षित है, हमारे यहाँ कोई चोरी होने वाली नहीं है। अब ये देखो क्या स्वार्थ था उन कुत्तों से, उनका पिल्लों से क्या स्वार्थ था, ये है, पर दुख दुख सुख देखे, सुख सुख देखे पर, दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाते हैं, दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, और कैसे होते हैं संत। समय अभूत रिपु बिमद विरागी लोभामरस हरष भय त्यागी। संत सम होते हैं, संत सम होते हैं, उनकी दृष्टि में अमीर गरीब का भेद नहीं होता है, छोटे बड़े का भेद नहीं होता है। सुन चैव सुपा के चौ पंडिता समदर्शिना, सब में अपने आराध्य को देखते हैं, इसलिए उनके व्यवहार में समता आ जाती है, विषमता नहीं। राम प्रसाद विषमता खोई, भगवान के प्रसाद से ही विषमता जाती है, भगवान की कृपा से ही विषमता जाती है। वे सम होते हैं क्योंकि ये समता भगवान का गुण है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, संत सम होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज सुनाते थे कि श्री वाराणसी में एक संत रहते थे, उन संत का नाम था स्वामी श्री विशुद्धानंद सरस्वती जी महाराज। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, जीवन मुक्त भगवत साक्षात्कार प्राप्त संत थे। इतना अधिक प्रणव का जप किया था उन्होंने कि उनके शरीर में प्रणव उभर आया था, उनके रोम रोम से प्रणव जागृत हो गया था, ऐसे महात्मा थे। काशी में उनको लोग कहते थे साक्षात विश्वनाथ जी हैं, ऐसा स्वरूप, बड़े अद्भुत संत थे। अहिल्याबाई होलकर की जो धर्मशाला है, हवेली है, उसमें वो विराजते थे, स्वयं तो उनका कोई संग्रह परिग्रह नहीं था। महाराज जी जब वाराणसी में पढ़ते थे उस समय की बात। बाबा एक बार दरभंगा महाराज उनका दर्शन करने आए, राजाओं का जमाना था, मिथिला के दरभंगा नरेश बड़े गुणी थे, बाबा का दर्शन करने आए। बाबा से लोग पूछते भी थे जिज्ञासा, तो राजा बड़ा विद्वान था, कुछ पूछने तो कुछ और ही आया था, लेकिन उसने व्यंग किया। व्यंग ये था कि स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज 24 घंटे में एक बार भिक्षा लेते थे, वो भी काशी वासी ब्राह्मण के घर की भिक्षा लेते थे, और वर्ष में एक ब्राह्मण का एक ही बार नंबर आता था ऐसा। तो एक ऐसे अच्छे लक्ष्मी और सरस्वती के कृपा भाजन ब्राह्मण को अवसर मिला स्वामी जी की भिक्षा कराने का, कि वो समर्थ पुरुष थे। उन्होंने बढ़िया सुंदर अधोटा दूध की खीर बनाई और सोने के कटोरा में खीर भर के, सोने की चम्मच, सोने का कटोरा, अधोटा दूध की खीर भर के वो स्वामी जी को भिक्षा के लिए अर्पित की। स्वामी जी की भेद दृष्टि थी नहीं, उन्होंने आचमन किया और खीर खाना शुरू किया। जब खीर खा के निवृत्त हो गए, आचमन करके बैठ गए, तो दरभंगा महाराज बैठे थे, उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज सन्यासी का क्या धर्म है? क्या कहा, क्या पूछा, सन्यासी का क्या धर्म है? वो व्यंग था उसका, क्या सन्यासी का यही धर्म है सोने के कटोरा में खीर खाना? इधर तो आप छूते नहीं हो, धन रुपया छूते नहीं हो, स्त्री का मुख नहीं देखते हो, और कोई संग्रह परिग्रह भी आपका नहीं है, दूसरे की हवेली में रहते हो, आपको लोग कितना आदर्श मानते हैं, तो आप सोने के कटोरा में खीर खा रहे हो, यही आपका सन्यास धर्म है? ये व्यंग था राजा का, सन्यासी का क्या धर्म है? महाराज एक जिज्ञासा है, सन्यासी का क्या धर्म है? विशुद्धानंद जी बोले, ब्रह्मचारी आज्ञा, इस मूर्ख का कान पकड़ के यहां से निकाल दो। राजा के लिए क्या कहा, इस मूर्ख का कान पकड़ के यहां से निकाल दो। वो चेला भी ऐसा विचित्र ही था, उठ के खड़ा हो गया महाराज कान पकड़ने के लिए, निकालने के लिए। आखिर राजा तो राजा ठहरा, उसने हंसते हुए प्रणाम किया, बोले महाराज कान पकड़ के निकालने की जरूरत नहीं है, मेरी वाणी से आपको कष्ट हुआ, आप क्षमा करें, मैं फिर पूछने आऊंगा, कह के चला गया। दूसरे दिन फिर आया, बोला सन्यासी का क्या धर्म है? स्वामी जी प्रसन्न भए, बोले सन्यासी का यही धर्म है कि सोने के कटोरा में और मिट्टी के कूड़ा में अंतर न समझे, हैं? अलोनिया साग भाजी में और अधोटा दूध की खीर में अंतर न समझे, और सामान्य सड़क छाप आदमी में और एक स्टेट के राजा में फर्क न समझे, यही सन्यासी का धर्म है। बोले महाराज हो गया समाधान, हैं? नहीं तो राजाओं का जमाना था, कौन कह सकता राजाओं से ऐसा, कोई आज की बात तो है नहीं, उसमें तो राजाओं की रियासत थी, राजाओं का जमाना था। ये है संतों की समता, वो सब में इसको कहते हैं गीता जी में समलोष्टात्म कांचन, मिट्टी पत्थर सब में समता आ जाती है। सम अभूत रिपु, और कैसे होते संत, अभूत रिपु, अभूत रिपु का अर्थ है उनका शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुआ, अजात शत्रु होते हैं, अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण, अभूत रिपु अजात शत्रु होते हैं। क्यों अजात शत्रु क्यों होते हैं? इसलिए अजात शत्रु होते हैं क्योंकि संसार के किसी भी प्राणी के प्रति यदि उनके चित्त में शत्रुता का भाव होगा तो विशुद्ध भगवत प्रेम प्रकट नहीं होगा, क्योंकि भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। एक जगह तो हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं और दूसरी जगह हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं, तो हमारा प्रेम भी पाखंड बन जाएगा। इसलिए निज प्रभुमय देखहिं जगत कहीं सन करहिं विरोध। जब हमारे प्रभु ही सर्वत्र विराजमान हैं तो किससे विरोध है? इसलिए वे अजात शत्रु होते, उनकी शत्रुता किसी से नहीं होती है। और कैसे होते? बिमद विरागी, बिमद, बिमद माने विगत मद, मद रहित होते, उनमें अहंकार होता नहीं। बोला बचन विगत अभिमाना है? कौन बोला? हनुमान जी बोले। छोटा मोटा काम करके आता तो उसको कितना अपने आप में गर्व होता, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। वो हनुमान जी इतना बड़ा काम करके आए और राम जी ने जब पूछा तो बोला बचन, कैसे बोला? विगत अभिमाना, अभिमान शून्य वचन बोले हनुमान जी। क्या बोले? शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गन बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, ता पर कहीं कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल प्रभु प्रभाव बड़वा न लही, जारी सके खरुतूल, सब आपकी कृपा से। ये है अभिमान सुने, विमद होते हैं। और कैसे होते हैं? विरागी, विरागी माने वैराग्यवान होते हैं, उनका किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ के प्रति राग नहीं होता, विरागी होते हैं। परम श्रद्धे स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, पूज्य कृपात्री जी के गुरु भाई, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। किसी ने कह दिया उनसे कि स्वामी जी अब तो इतना बड़ा आश्रम हो गया, उन जमानों में लोगों के पास गाड़ी नहीं होती थी, पर स्वामी जी को बैजनाथ प्राणदा वालों ने एक एम्बेसडर गाड़ी दी थी, एम्बेसडर गाड़ी चलती थी उस जमाने में। आपकी गाड़ी है, सब है, इतनी व्यवस्था है, अब तो आप इनको छोड़ के जाएंगे नहीं कहीं। स्वामी जी हंसने लगे, बोले साधु किसी मठ मंदिर सुख सुविधा के बंधन में होता नहीं है। ये उत्तर दिया स्वामी जी ने। कहने वाले ने तो सरल भाव से कह दिया, प्रातः काल स्वामी जी भ्रमण के लिए जाया करते थे और स्वामी जी प्रातः काल भ्रमण के लिए गए, आज जूता पहन के भी नहीं गए, नंगे पैर गए और गए तो लौट के नहीं आए, जबकि शरीर अत्यंत सुकोमल था उनका। कितने वर्ष बाद लौट के आए? 12 साल बाद लौट के आए। इतने बड़े आश्रम को ऐसे छोड़ के चले, कुछ भी लेके नहीं गए। इसको कहते हैं विरागी। आप छोड़ के जा सकते हो? एक फूस का छप्पर होगा तो भी छोड़ना मुश्किल होगा। भैया ध्यान रखना, हम जा रहे हैं, 2 दिन बाद आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना इसका। विरागी, संसार की किसी वस्तु में राग नहीं होता, उनकी दृष्टि में कोई चीज मूल्यवान नहीं, क्योंकि भगवान का महत्व जिनकी दृष्टि में है, संसार की कोई बड़ी से बड़ी वस्तु उनकी दृष्टि में मूल्यवान नहीं हुआ करती। विरागी होते हैं। और कैसे होते हैं संत? उनमें लोभ नहीं होता है। लोभ रहित संत भगवत स्वरूप हैं, क्योंकि लोभ पास जही घर न बधाया, सोनर तुम समानर हुराया। लोभ का पास जिनके गले में नहीं बंधा, वो तो भगवत स्वरूप हैं, भगवान के जैसे हैं। लोभ रहित पुरुष इस धरती के स्तंभ हैं। मलूकदास जी का तो कहना है, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया। जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत खोटा। हमको ऐसा अनुभव होता है कि हमारा इस जन्म का तो कोई साधन नहीं है, पर जन्मांतर ये कोई संसार जरूर रहा होगा, क्योंकि लगभग 9 वर्ष की आयु जब थी तब तो पूज्य बरुआ सागर वाले स्वामी जी हमको ले गए, जिनकी चर्चा भी हम कर रहे थे, वो ले गए हमको। 9 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है, साल भर उनके पास रहे, घर नहीं गए लौटते, अकेले रहे। पहले छात्रावास में हमको रख दिया, छात्रावास में रहे, कुछ दिन रहे हुए थे तो स्वामी जी आए छात्रावास में, बोले वो नए पंडित जी आए हैं उनको बुलाओ। तो अपनी प्रकृति ही कुछ ऐसी बावरी सी रही प्रकृति, तो छात्रावास में हमने सबसे किनारे जहाँ सबके जूता चप्पल पड़े थे उधर ही एक बोरा बिछा के एक ईंटा रख के वहीं हम अपना एक थोड़ा सा छोटा सा थैला था ही क्या, पास में कुछ नहीं था, लेके आए थोड़ी थे, ऐसे ही बिठा लिया स्वामी जी ने, चले गए। बस एक कपड़ा ओढ़ने का और उसको पहनने का वस्त्र और लंगोटी, बस और क्या था उसने। उन्होंने सिर के ऐसे देखे तो ये सब बाल उलझ गए थे, उनमें जुआ भी हो गए थे, जुआ होते ना जुआ। स्वामी जी हंसने लगे, अरे बोले ये तो अवधूत है, इसका ध्यान देना पड़ेगा, बहुत छोटा बच्चा है। भद्र करवाया हमको, भद्र करवा के एक नंबर कमरे में रखा, वहां गए, बड़ी मर्यादा थी। लेकिन ये भगवान की कृपा का स्मरण दास को होता है कि कैसी ठाकुर जी की कृपा, उस छोटी आयु में कभी हम रोए हों अपने घर के लिए, या अपनी माँ की, अपने पिता की, अपने परिवार की याद कभी आई हो, हमें स्मरण में नहीं। स्नान करना, संध्या करना समय से, ठीक सवेरे 3 बजे पंडित श्री हरिहर दत्त शास्त्री जी 3 बजे हमको उठा देते थे, स्नान करके 5 बजे तक तो स्वामी जी के ध्यान कक्ष में हम पहुंच जाते थे, उनके निकट पहुंच जाते थे। इसके बाद पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की कृपा हुई, स्वामी जी भगवत धाम चले गए, तो उसके बाद दास को महाराज जी वृंदावन ले आए। तो 10-10.5 साल की आयु रही होगी, 10 वर्ष की ही समझो, एक साल वहाँ, 10-11 वर्ष की आयु रही होगी, 11 में प्रवेश होगा ऐसा समझो, तब वृंदावन आ गए। और अब तो बहुत सुविधा है, जिस समय महाराज जी के पास आए उसमें सुविधा का तो नाम निशान नहीं था, एसी तो हम जानते नहीं थे एसी क्या चीज होती है, महाराज जी पे तो कूलर भी नहीं था, अभ्यागत साधु के समान नीचे महाराज जी जीवन भर आसन लगाए रहे, आपने देखा होगा सुदामा कुटी में नीचे पूरा दिन तपता था कमरा, कैसे 14-15 वर्ष उनके चरणों में ऐसी गर्मी में बीत गए, एकदम निस्वाद भोजन, दिन भर कई बार भोजन नहीं मिलता था, दिन भर महाराज जी बाहर चले गए, अपने पढ़ने चले गए, लौट के आए रखा हुआ कोई खा गया, अब खा गया तो खा गया, अब क्या मिलेगा, अब जो सरघर में रखा हुआ वो हम खाते नहीं थे क्योंकि कौन छू गया होगा पता नहीं। कई कई दिन ऐसे बीत जाते बिना खाए पूरे दिन, लेकिन कभी यह याद हमको नहीं आई कि भाई घर बहुत अच्छा था, चुपड़ी रोटी मिलती थी, इतना प्रेम था और इतना बढ़िया, ये मन में जरूर रहा कि जीवन का कितना सौभाग्य है, श्री गुरुदेव भगवान की सन्निधि मिली। ये कैसे होता है, ये कोई अपनी कथा हम बैठकर यहाँ नहीं कह रहे हैं और हमारा स्वभाव भी कहने का नहीं है, लेकिन आज ऐसे मन में आ गया तो हमने बोल दिया। ये क्या है कि संसार के प्रति आपके चित्त में राग होगा तो उसका आप चिंतन करेंगे, आपके मन में राग नहीं होगा तो आप चिंतन ही क्यों करेंगे, फिर सुविधा असुविधा दृष्टि में ही नहीं रहेगी कि हमें सुविधा है या असुविधा है, ये फिर ध्यान में नहीं रहेगा कि हम भूखे प्यासे मर रहे हैं कि हमको गाली खानी पड़ रही है या हमको धक्का खाना पड़ रहा है, ये विचार फिर आपके मन में नहीं रहेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ चाहे हरि का भजन कर चाहे विषय कमाओ। यदि भगवान की शरण में आ गए हो, संतों की शरण में आ गए हो, तो भूल कर भी स्वप्न में संसार का चिंतन नहीं बने, फिर दूसरे मैया बाप की याद नहीं आनी चाहिए, फिर तो संत हमारे मातु पिता हैं, संत ही भाई बंधु, संत मिलावे राम से जी काटे जम के फंद, संतन को देखूं आव तो। भगवान के भक्त कैसे होते हैं, मद रहित होते हैं, विरागी होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, लोभ नहीं होता है उनमें, अमर्ष नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है और हर्ष भय, संसार की किसी वस्तु को पाकर के उन्हें हर्ष भी नहीं होता है और कोई भय भी नहीं होता है, क्योंकि जब ठाकुर जी हैं उनके सहारे हैं तो फिर भय किसका, फिर भय नहीं करना, क्योंकि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। बहुत से लोगों को बाबा, बहुत से लोगों को संतों के बहुत लंबे समय तक निकट रहने के बाद भी पश्चाताप होता, अरे बड़ा धोखा हो गया, हम बाबा जी बन गए, बड़ा बुरा हुआ, इससे अच्छे तो हम अपने घर में ही थे, ऐसा लोगों के मन में आता। हमारे मन में कभी नहीं आया, भले ही हम एक माला न फेरें, हमारे मन में कभी नहीं आया, यही सदा मन में है और श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से अंतिम क्षण तक ये रहेगा कि ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, हमारी सभी बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी ने अरुश्री कुंज बिहारी, राख्यो अपने वृंदावन में जिहिथा रूप उजारी, नित्य केली आनंद अखंडित रसिक संग सुखकारी, हमारी सभी बात सुधारी, एक पलक भी वृंदावन में रहना मुश्किल है, ऐसी पवित्र ब्रज भूमि का आश्रय मिला। अरे भजन तो ये भजनानंदी संत है ना, इनका दर्शन कर लिया हमें तो भजन का फल मिल गया, भजन ये कर रहे हैं फल हमको मिल रहा है, दर्शन से फल मिल रहा है, कितने सुंदर संतों के दर्शन है। वृंदावन में लगता है सब साधन का फल मिल गया, सवेरे से ही महात्माओं का दर्शन होना शुरू हो जाता है और संतों का इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि प्रायः एकादशी परिक्रमा को जाते हुए संत, चाहे निम्बार्क संप्रदाय के हो, चाहे गौड़ीय परंपरा के हो, चाहे किसी संप्रदाय परंपरा के हो, वो ऐसा स्नेह इस बालक पर करते हैं कि उधर से निकले तो बस पता चल जाए कि महाराज हैं, तो सवेरे कोई 5 बजे आ गए, कोई 6 बजे आ गए, कोई 7 बजे, जो जितने बजे निकलेगा सामने आ जाएंगे। हमको लोग कहते हैं कि इतने बजे तक मत मिलो, नहीं मिलें क्यों, नियम में लेट हो जाते हैं, पर जब संत आते हैं तो हमको लगता है कि नियम काहे बात का भैया, सारे नियमों का फल तो मिल गया, सवेरे सवेरे इन धामवासी संतों का दर्शन हो गया, सब कुछ मिल गया। कोमल चित दीनन परदाया, ये सब संतों के लक्षण। कोमल चित, संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है, दीनों पर विशेष दया होती। कोमल चित दीनन परदाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। छल कपट रहित होकर के मनवाणी क्रिया से मेरी भक्ति करते हैं। सवही मान प्रद आप अमानी, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के जैसे। सवही मान प्रद, सबको सम्मान देने वाले, कुछ सम्मान न चाहने वाले। सवही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। भरत जी ने जो संतों के लक्षण पूछे, राम जी के मुख से कहे गए संत लक्षण। हे भरत, ऐसे संत तो हमको प्राणों से अधिक प्रिय हैं। स्वयं भगवान कहते, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। और कैसे हैं संत, विगत काम उनकी कामना नहीं होती। विगत काम मम नाम परायण, शांति बिरति विनती मुदितायन, शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयित्री। उनमें काम नहीं होता, निरंतर मेरे नाम में समर्पित भाव से लगे रहते, नाम परायण होते, नाम निष्ठ होते हैं, शांति वैराग्य विनम्रता मुदिता प्रसन्नता शीतलता सरलता मैत्री और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम। ये जो धर्म को उत्पन्न करने वाले लक्षण हैं, ये संतों में स्वाभाविक रूप से होते हैं। ये सब लक्षण बस ही जासु उर, जाने हुतात संत संतत पुर। ये लक्षण जिनमें हो उन्हें हे तात संत समझना चाहिए। समदम नियम नीति नहीं डोलहीं, परुष वचन कबहू नहीं बोलहीं। कैसे होते महात्मा, सम दम नियम नीति इनको कभी त्यागते नहीं हैं और कभी किसी भी अवस्था में कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं। निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख कंज। ये राम जी संतों के लक्षण बता रहे हैं। और अरण्य कांड में, ये उत्तरकांड के, और अरण्य कांड में राम जी लक्षण बता रहे हैं नारद जी से। हे नारद, संत होते कैसे हैं। तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिनका देह न गे। मेरे चरण कमल जितने प्रिय होते उतना प्रिय अपना शरीर नहीं होता, संसार उनको प्रिय नहीं होता है। ऐसे संत ऐसे लक्षण किसमें आते हैं, पुनः प्रार्थना करूं जो हरि गुरु संतों के अपराध से बचकर निरंतर महा महा महिमामय पतित पावन नाम के लिए अपना संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, निरंतर भगवत चरित्रों का भक्त चरित्रों का आश्रय लेकर के रहते हैं, ऐसे महान भावों में धीरे धीरे ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे संतों के लक्षण जब आ जाते हैं तब उनकी शरीर संसार में कहीं भी रंच मात्र प्रीति नहीं रह जाती, फिर एक ही भाव हृदय में रहता है, क्या देखहिं हम स्वरूप भरि लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन। यही भाव रहता है। और ऐसे संतों के संताप को हरने वाले राम जी हैं। भगवान अपने संकल्प से रावण वध कर सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं, दुष्टों का संहार कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने संकल्प से एक काम नहीं कर सकते। कौन सा काम? जो मतंग महर्षि गुरु जी की आज्ञा पर विश्वास करके भरोसा करके सबरी माई प्रतीक्षा कर रही है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। वो जो 10,000 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है उसे संकल्प से संतुष्ट नहीं कर सकते। उसके विरहजन्य संताप को हरने के लिए तो राम जी को अयोध्या जी से पैदल चल करके सबरी माई के पास आना पड़ेगा। यही है संत संताप हर। और कैसे हैं? विश्व विश्राम कर, विश्व को परम विश्राम देने वाले हैं। हम क्या करें, भूल जाते हैं। हम सोच रहे थे क्या सीधा सीधा अर्थ करेंगे, लेकिन संत संताप हर में ही अधिक समय लग गया, तो अब संक्षिप्त करते हैं थोड़ा है। विश्व विश्राम कर, विश्व को विश्राम देने वाले। इसका तात्पर्य है आप कुछ भी कर लो, विश्रांति तो श्री नाम राम जी के नाम रूप गुण लीला धाम का आश्रय लेने पर ही मिलेगी, और कोई उपाय नहीं है। सकल कर्म करी थकेउ गुसाई, सुखी न भयउ अवही की नाई। विश्राम तो राम जी के नाम में मिलेगा। कैसा है पावा अनिर्वाच्य विश्राम? हाँ, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। नाम जापकों को विश्राम, कथा सुनने वालों को विश्राम, धाम का आश्रय लेने वालों को विश्राम, और गोस्वामी जी रामचरितमानस लिख रहे हैं पायो परम विश्राम, मुझे परम विश्राम मिलेगा। सारे विश्व को विश्राम जब भी मिलेगा वो भगवान के चरण कमलों में ही मिलेगा, और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं। इनके नाम रूप गुण लीला में ही चित्त को विश्राम मिलता है। ये राम जी कौन हैं? बोले राम कामारी अभिराम कारी। यहाँ एक बात ध्यान दें, राम कामारी, वैसे कामारी माने शिव होता है, कामारी माने भगवान शिव, क्योंकि तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। कामदेव को जलाकर भस्म करने वाले कामारी शिव जी। पर यहाँ ध्यान दें, राम कामारी, राम एव कामारी ही, एक अर्थ ये हुआ राम जी ही कामारी हैं, कामारी ही राम जी हैं, राम जी ही कामारी हैं, अभेद। दूसरा भाव हुआ कि राम जी कामारी हैं। कामारी कैसे हैं राम जी? बोले जहां राम तह काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, तुलसी कबहु की रही सके, रवि रजनी इक ठाम। जिस हृदय में राम जी हैं उस हृदय में कामना रह नहीं सकती है, तो सारी कामनाओं को जलाकर भस्म करने वाले हैं, इसलिए राम जी ही कामारी हैं। राम जी का भजन कामनाओं को नष्ट करता है। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहू की जामा। इसलिए राम जी की कृपा से ही कामनाएं नष्ट होंगी, कामनाओं की पूर्ति में व्यक्ति सुखी नहीं होता, उलझता ही चला जाता है। कामनाएं समाप्त हो गई तो सुखी हो गया, कामनाएं समाप्त हो गई तो सुखी हो गया। कामनाएं पूरी किसी की नहीं होती है, कामनाएं समाप्त हो जाएं सो ही काम बन गया। कामनाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, कामनाओं के त्याग में। कामना की पूर्ति में जितना सुख होता है ना, उससे हजारों लाखों गुना सुख कामनाओं के त्याग में। इसलिए यदि किसी भाग्यशाली जीव की समझ में आ गया हो तो अब समय का भरोसा न करते हुए तत्काल भीतर से निर्णय कर लेना चाहिए। अब लो नसानी अब ना नसे हूं, अब तक जो हुआ सो हुआ, आप नहीं गड़बड़ाएंगे, त्याग दो, छोड़ दो। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, वो संसार को छोड़ने के बाद भी नहीं छोड़ पाते, कुछ न कुछ उनको रहता है। अरे हमारे नाम का दुकान है, हमारे नाम का मकान है, हमारे नाम की जमीन है, उसमें से तो कुछ न कुछ हमको मिल ही जाएगा, और मिल क्या जाएगा, उस पर तो हमारा अधिकार है, हम जो चाहें सो करें, हम कोई बढ़िया काम कर देंगे। अरे बढ़िया घटिया काम का क्या ठेका ले रखा है, जब त्याग दिया तो त्याग दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर कम है कि ज्यादा है, थोड़ा है कि बहुत है, इसे क्या लेना देना। वहां न कोई पहुंचा जहां बसते हैं राम, वहां न कोई पहुंचा जहां बसते हैं राम, महाविकट वह पंथ है पेड़ा मारे काम। मलुकदास जी का दुआ है, ये कामना ही जीव को भगवान तक नहीं पहुंचने देती है। वहां न कोई पहुंचा जहां बसते हैं राम, क्यों महाविकट वह पंथ है पेड़ा मारे काम। ये काम को मिटाने का मंत्र क्या है, कामनाओं को इच्छाओं को मिटाने का मंत्र क्या है, बोले इनको मिटाने का मंत्र यही है कि काम मिलावे राम तो जो यह राखे जीत, दास मलू का यूं कहे जो तेरे मन आवे परती। अपनी कामना को राम जी के चरणों में समर्पित कर दो। कौन सी कामना, आपनी दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। अब भरत जी की कामना ये है, ये कामना देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए, ये कामना सारी कामनाओं की अरी है। और ऐसे हमारे रघुनाथ जी जब कृपा करते हैं तो कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो एक अर्थ ये हुआ, दूसरा अर्थ राम कामारी अभिराम कारी। कामारी जो भगवान शिव हैं, उनको राम जी अभिराम कारी, उनको अभिरामत्व देने वाले हैं, अर्थात उनको विशेष आनंद देने वाले हैं। और राम जी कैसे हैं, बोले शुद्ध बोधायतन, शुद्ध बोध के ज्ञान के धाम हैं, सच्चिदानंद घन हैं, सज्जनों को आनंद बनाने वाले हैं, और खर दैत्य के शत्रु हैं, खरारी हैं, शील और समता के स्थान हैं, भेद बुद्धि के और विषमता के नाशक हैं। लक्ष्मी रमण हैं, सीता रमण हैं, रावण के शत्रु हैं, धनुष बाण शक्ति आदि तलवार ढाल धारण किए हुए हैं। वक्षस्थल पर सुंदर कवच है, कमर में तरकस कसे हुए हैं, सत्य संकल्प हैं, कल्याण के दाता हैं, सबके हितकारी हैं, सर्व गुण संपन्न हैं, सर्वज्ञ हैं, विज्ञान से परिपूर्ण हैं, और कैसे हैं? बोले आपका जो पवित्र नाम है वो आपका नाम संपूर्ण प्रकार के अज्ञान अंधकार को दूर करता है। सघनतम घोर संसार भर सरवरी, ये संसार का घोरतम क्या है? ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। आपका नाम रूपी सूर्य जब साधक के अंतकरण में प्रकट होता है तो ममता रूपी रात्रि चली जाती है, विदा हो जाती है, और विवेक रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, और फिर सारा अंधकार दूर हो जाता है। और कैसे हैं? तपन तीक्ष्ण तरुण तीव्रता पघ्न, आपका तेज बड़ा तीक्ष्ण है, संसार के तापों का नाश करने वाले हैं, और तन भूप तप रूप, विचित्र बात है, राजा लोग तपस्वी नहीं होते हैं, राजा लोग तो भोगी विलासी होते हैं, पर सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, राम जी तपस्वी हैं। कहते तप रूप तन भूप तम पर तपस्वी, तपस्या आपका स्वरूप है, आप राजाधिराज होते हुए भी तपस्वी, आप परम तपस्वी हैं, तपोमय हैं, अज्ञान से परे हैं। मान मद मदन मत्सर मनोरथ मतन, अभिमान मद काम मत्सर मनोरथ, इन मनोरथ माने संकल्प, इन सबको मत देने वाले हैं, अर्थात इनको समाप्त कर देने वाले हैं। और मोह अम्बोधि मंदर मनस्वी, मोह रूपी समुद्र को मथने के लिए आप मंदराचल के समान हैं, अर्थात आप बड़े विचारशील हैं। मनस्वी, मनस्वी माने बड़े विचार परायण हैं। और कैसे हैं? वेद विख्यात बरदेश बामन विरज, आप वेदों में विख्यात हैं, वेदों में आपका श्रेयस वर्णित है, इसलिए यह श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात रामायण आत्मना। वेदांत वेद्य तत्व श्री राम तत्व जब दशरथ नंदन के रूप में प्रकट भये तो वेदों ने भी श्रीमद वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। इसका मतलब वाल्मीकि रामायण मूल में वेद ही है, इसलिए वेदों में आप अत्यंत प्रसिद्ध हैं। और कैसे हैं? वरदेश बरद बरान ददाती ति वरदा तेषाम ईशा, जो बर देने वाले ब्रह्मादि देवता हैं उनके भी आप स्वामी हैं। वरदेश हैं बामन विरज विमल बागेश वैकुंठ स्वामी, बामन हैं, विरक्त हैं, विमल हैं, वाणी के अधीश्वर हैं और वैकुंठ के स्वामी हैं। काम क्रोधादि मर्दन विवर्धन क्षमा शांति विग्रह विहगराज गामी, काम क्रोधादि विकारों का मर्दन करने वाले हैं, क्षमा और शांति को बढ़ाने वाले हैं, और क्षमा और शांति के विग्रह हैं, और गरुड़ पर बैठकर आप यात्रा करने वाले हैं, बिहग राजगामी हैं। समस्त प्रकार के जो वैकुंठ हैं, उन समस्त प्रकार के वैकुंठों के स्वामी भगवान को कहा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नित्य वैकुंठ, पाद विभूति वैकुंठ, ब्रह्ममय वैकुंठ, क्षीराब्धि वैकुंठ, रमा वैकुंठ, कारण वैकुंठ, महावैकुंठ, विरजापार गोलोक वैकुंठ, अनादि पाद विभूत वैकुंठ, विश्वक्सेन वैकुंठ, विद्यामयानाद वैकुंठ, सुदर्शन वैकुंठ, ब्रह्म विद्या वैकुंठ, आनंद वैकुंठ, तुलसी वैकुंठ, शुद्ध बोधानंद वैकुंठ। ये महानारायण उपनिषद में इतने प्रकार के वैकुंठ आए हैं। इन समस्त वैकुंठों के अधिपति आप ही हैं सबके, माने इन वैकुंठों में इन इन रूपों से आप ही सर्वत्र विराजमान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये सब वैकुंठ तो आपके ही हैं, इनके तो स्वामी आप हैं ही, किंतु आप अयोध्यानाथ हैं। क्यों? ताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन। जानकी बल्लभ सीताराम जानकी बल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम अवध सरयू। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय जय श्री राधे। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह रहस्य जाने को। अयोध्या अत्यंत प्रिय है। और कैसे हैं? काम क्रोधादि इनका विमर्दन करने वाले हैं, विशेष रूप में मर्दन करने वाले हैं। परम पावन पाप पुंज मुंजाटवी अनल इव निमिष निर्मूल करता। क्या प्यारी बात। आहा, आप परम पावन हैं, आपका नाम परम पावन, पावनम पा पावनानां। आप पवित्रों को पवित्र बनाने वाले हैं। पाप पुंज मुंजाटवी, पाप रूपी पुंज समूह वो मूंज के जंगल के समान है, और मूंज का बन जब सूख जाता है तो सूखी हुई मूंज के जलने में देर नहीं लगती। नेक आग पकड़ जाए कि मूंज का जंगल जलकर खाक हो जाता है। ऐसे ही नाम अखल अघ पूग न सावन, सारा नाम जलाकर भस्म कर देता है। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम एक रति पाप के कोटि पार, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब चार। नाम सब कुछ जलाकर भस्म कर देता है। भुवन भूषण, हे राम जी आप त्रिभुवन के भूषण हैं, खरदूषण को समाप्त करने वाले हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड के अधिपति हैं, इस पृथ्वी के स्वामी हैं, और श्रुति माथ माने वेदांत वेद्य हैं। श्रुति का जो शीर्ष भाग वेदांत है उसके अंतिम प्रतिपाद्य आप हैं, और पूरे भुवन कोष के भरता हैं। हे नाथ आप अमल हैं, अविचल हैं, अकल हैं, सकल हैं, निर्बल हैं, अविचल हैं। आपका प्राकृत विग्रह नहीं है इसलिए आप अकल हैं, और आपका दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है इसलिए आप सकल हैं, सगुण हैं। संतप्त कलि विकलता भज नंदरा भजना नंद राशि, आप जीवों की व्याकुलता का नाश करने वाले हैं, आनंद की आप राशि हैं, और ऐसे हे रघुनाथ जी आप ही शेष पर्यंक पर प्रलय के बाद सहन करने वाले नारायण भी आप ही हैं। आपके कमल के समान नेत्र हैं, क्षीर सागर में निवास करने वाले सर्ववासी हे रघुनाथ जी आप ही हैं। सिद्ध कवि को विदानंद दायक पद द्वंद्व, सिद्ध कवि कोविद इन सबको आनंद देने वाले आपके दोनों चरण कमल हैं, और ऐसे आपके चरण कमल जो मंदात्मा विषयी जीव हैं, लोलुप जीव हैं, उनके लिए बड़ा कठिन है उनको प्राप्त करना। वे आपके चरण कमल कैसे हैं, यत्र संभूत अतिपूत जल सुरसरी, उस उन आपके चरण कमलों से त्रिभुवन को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी प्रकट भई हैं। जो गंगा जी दर्शना देव अपहरति पापम, जो गंगा जी दर्शन मात्र से पाप नष्ट कर देती हैं। बोलो गंगा मैया की, गंगे तब दर्शनान मुक्ति न जाने स्नान जम फलम, गंगा जी के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हे रघुनाथ जी आप नित्य निर्मुक्त संयुक्त गुण, आप नित्य निर्मुक्त गुणों से संयुक्त हैं, और प्रकृति के गुणों से रहित निर्गुण हैं, आनंद स्वरूप हैं। ऐसे हे भगवंत आप सबके नियामक हैं और आप सबके नियंता हैं, सब पर नियंत्रण रखने वाले हैं, और सब आप ये प्रकृति और जीव आपके द्वारा नियाम में हैं, और आप इनके एकमात्र नियामक हैं। विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। इसके संबंध में श्री मलुकदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही, हरि समान दाता को नाही सदा विराजे संतन माही, नाम विसंभर विश्व जियावे सांझ बिहान रिजक पहुंचावे, दे अनेकन मुख पर एने औगुण करे सुगुण करी माने, काहू भांति अजार न देई जाही को अपना कर ले, घरी घरी देता दीदार, जन अपने का खिजमतगार, तीन लोक जाके औसाफ, जन का गुनह करे सब माफ, गरुआ ठाकुर है रघुराई, कहे मलूक क्या करूं बड़ाई। इसमें नाम मुलुकदास जी महाराज कहते हैं, नाम विसंबर विश्व जी आवे, सांझ बिहान रिजक, रिजक माने सीधा सामान, सबके यहाँ भेजने वाले आप ही हैं। अब देखो हम लोग जड़खोर गोधाम में बैठे हैं, हमसे तो कोई पूछे तो हम तो बता ही नहीं सकते, लेकिन शायद हमें ऐसा विश्वास है कि यहाँ जो व्यवस्था में जो लोग लगे हुए हैं उनसे भी कोई पूछे कि मासिक खर्च की व्यवस्था कैसे होती है तो शायद वे भी नहीं बता सकते। हमको तो लोग केवल हिसाब ही बताते हैं, तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए महीने का खर्च है यहाँ का, लगभग 10,000 गोवंश है, दाना पानी वारियों की तनख्वाह और ऊपर के काम के खर्च अलग हैं, वो इसमें नहीं जुड़े गए, केवल गौशाला गौशाला का इतना खर्च है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि कैसे चला, कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन कोई मनुष्य चला रहा है। विश्व पोषण भरण, ये विश्व का पोषण भरण करने वाले श्री रघुनाथ जी क्या अपनी प्राण प्यारी गैया मैया का पोषण नहीं करेंगे? कि अपनी प्राण प्यारी गैया मैया का पोषण कर रहे हैं, गोवंश का पोषण कर रहे हैं। इसलिए पूज्य श्री रमेश बाबा जी कहते हैं, कोई मनुष्य अभिमान न करे कि मैं गो सेवक हूँ, गो सेवक तो ग्वारिया गोपाल हैं, ठाकुर जी जैसी गैया की सेवा कोई करे तो कर सके, तो भले ही सोच सके कि हम गो सेवक हैं, कौन गो सेवक है। धन्य है ऐसे श्री रघुनाथ जी हैं, विश्व कारण करण शरण तुलसीदास त्रास हंता, ऐसे विश्व के पालन पोषण करने वाले, जगत के आदि कारण और तुलसीदास का भय हरण करने वाले हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। लगभग समय पूर्ण हो रहा है सत्संग का, 1 बजे करीब हो जाता है, अभी 10 मिनट बाकी हैं। पानी बरसना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पहाड़ जितने जल्दी खूब हरा भरा होगा गोमाताओं को उतना सुख मिलेगा। ये जब हरा भरा हो जाता है ये क्षेत्र, तो जो गाय समर्थ है चढ़ने में, वे गाय पर्वत पर चरने में भी जाती हैं, तो ऐसी प्यारी शोभा जड़खोर गोधाम में होती है जब हजारों की संख्या में गाय ऊपर से उतरती है या चढ़ती है, पीछे से पाग बांधे बांधे ग्वारिया होते हैं, तो लगता है कि ठाकुर जी गैया चराने इन्हीं के पीछे कृष्ण बलराम आ रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक माताजी हैं अभी भी, एक मर्यादा के कारण हम नाम नहीं बता, यहाँ नहीं है वृंदावन में, वृंदावन में एक माताजी हैं जो ठाकुर जी को सुंदर पोशाक बना करके धारण कराती हैं और उससे कुछ मिल जाता उससे अपना गुजारा करती हैं। उन्होंने थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके वो सेवा की, बड़ी भक्ता हैं वो, तो यहाँ वे आई दर्शन करने राजेश जी, तो साक्षात कृष्ण बलराम का दर्शन गोचारण करते हुए उनको जाएंगे, गैयों के झुंड के बीच में कृष्ण बलराम उनको दिखाई पड़े प्रत्यक्ष, अभी भी वो माई है। तो प्रेमी जीवों को आज भी ठाकुर जी की अनुभूति हो जाती। भगवान की नित्य लीला स्थली तो है ही है। श्री राम जय जय राम। आज आपका माइक काम नहीं किया। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सी